kendini yerden yere vurmayan Hakk'ın takdirini yerden yere vurma durumunda olur. Başa gelen her şeyi وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Size gelen her musibet kendi elinizle ettiğiniz şeyin sonucudur. Her yaptığınız şeyi de Allah cezalandırmaz. Çoğunu affeder. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Ve bu mevzuda sahibi şeriattan şerefsizdir olmuş hadis-i şerifler olur. Sabırla onları karşılarsanız, ayağınıza batan bir diken bile günahlarınızdan bir kısmını alıp götürmüş olur. Bir sıkılıp terleme, bir hafagan yaşama, bir baskı altında bulunma, sizi kirleten nice şeyleri alır götürür ve böylece arınmış olursunuz. Mazmun olarak bu istikamette sahibi şeriat söz sultanından şerefsüdur olmuş beyanlar var. Kendini yerden yere vurmayan, dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi kadere taş atmaya durur, başkalarını suçlamaya durur. Başkalarını suçlamaya kendini salmış bir insan, ömür boyu kendi kusurlarını görmez, hep başkalarına çamur atar durur. Hiç farkına varmadan. Tayyir-i tayyibe girer. O da er geç gelir kendi başına dolanır. Bir insan mümin kardeşini bir ayıpla suçluyorsa, hırsız diyorsa mümine, çalmayana, harami diyorsa, firakı dalile diyorsa, terör örgütü diyorsa, o işler başına gelmeden ölmez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama geniş dairede, ama dar dairede, ama kendisine, ama evladu ihaline, eşine, yoldaşına, onu mutlaka inletecek bir şey, dize getirecek bir şey, of dedirtecek bir şey, Allah ona maruz bırakır. Bu açıdan da bugünü yaşayan insanlar hep yarınları hesaba katmalı. Yarınsız yaşama bir insan için en büyük felakettir. Yarın dediğimiz yarın, öbür gün, daha öbür gün ve ula'nın mukabili olan uhra. Ta öbür gün. Madele-i ula'nın, mahkemeri kübranın, mahşeri uzmanın tahakkuk ettiği gün. Hafizan Allah, orada insan kendini yerden yere vurur. Yarını yaşamak lazım. Bugünün zevki safası, bu çağ biraz o hastalıkla malul, bilerek dünya hayatının ahiret hayatına tercih edildiği bir çağda yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği şeyler karşısında bunların ne önemi olur? Lütfettiklerine bakıp Alvar İmamı gibi değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir? Bunca arkadaşın, kardeşin, yoldaşın olması, sizinle beraber aynı mefkureyi paylaşmaları, Cenab-ı Hakk'ın öyle engin bir lütfudur ki, buna mukabil siz ömür boyu zindanda kalsanız, azap görseniz, akla hayale gelmedik işkencelere maruz kalsanız yine hafif kalır. Çünkü burada sadece ilahi kelimatullah, ilahi hak, ilahi mefkure, ilahi gayeyi hayal. Bunlara bağlı yaşadığınızdan dolayı, evet, bunların bir yönüyle bedelini, karşısını, karşılığını dünyada bulmak mümkün değildir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühü dünyanın binlerce sene mesudane hayatına mukabildir. O teveccühe vesile ise kaybettik dediğiniz yerde kazanıyorsunuz demektir. Kaybetmeler kuşağında kazanma. Bir de birileri kazandım diyorlar. Onlar da kazanma kuşağında kaybediyorlar. Şehrahta farkına varmadan patikaya düşüyor. Sürüm sürüm hale geliyor. Tökezliyor. Kündeye geliyor. Derbeder oluyor. Derbeder. Dilimizde çok kullanılan Farsça bir kelime. Evet. Zavallı insan muvakkat hayatında ebedi kalacakmış gibi tuğle emelle, tevehhüm-i ebediyet kaynaklı tuğle emelle şuyum da olsun, şuyum da olsun, şuyum da olsun. Siz görüyorsunuz bazen şurada çayın içine sakarini katıyorum ben. Kendim için hazırlıyorum, bir yudum alırım. Dudaklarımdaki kurumayı götürürüm diyorum. Fakat gördüğünüz gibi bana nasip olmuyor. Bir yerde o dünya adına böyle yığanlar, Karun gibi yığanlar, buraya kadardı derler. O yığar durur, gelir ona buraya kadardı derler. Tadmadan, zevk etmeden, fakasefna bihi ve bidarihil ardı tokatıyla yerin dibine batırılır. Hangi şeyde hak adalet olmazsa şayet, arşı kemalata çıksa geçer zemine bir gün mutlaka. Ziya Paşa'nın sözü. Olmazsa devletin efradı beyninde adalet, geçer zemine arşa çıkan payeyi devlet. O saraylar filan, o villalar, o yalılar birer matemhaneye döner. Tam alacağım, edeceğim, yapacağım dediğin anda yukarıdan buraya kadardı derler. Keserler sesini, soluğunu. Bu mübarek dünya hayatında ahireti kazandırdığından, mezrası olduğundan, Esma-i İlahi'nin tecelligahı olduğundan, sıfat-ı Sübhaniye'nin mezahiri olduğundan dolayı kıymeti olan bu dünyayı beyhude 3-5 kuruşa bir yönüyle satmış olursun. Oysa ki onunla ahiret, onunla cennet, onunla Cenab-ı Hakk'ın cemali, onunla rıdvanı pekala peylenebilirdi. Ben bunları senin için hep, senin için, senin için. Yürekten insan inanmışsa ve her şeyinde çok ciddi ona İhtiyaç hissiyle oturup kalkıyorsa, ki rahat zamanlarda bunun irade olanı bir kıymet ifade eder, rahat durumlarda ona ihtiyacını duyması, hissetmesi, vicdanında derinlemesine iradeliğin mükafatını görür o. Fakat öyle bir durumda onu çok duyamıyorsa ona ihtiyacını, her şeyde, hani kıtmirane bir mısrada, tut elimden, tut ki edemem sensiz. Sensiz edemem mülahazasını ızdırar halinde duyma, hiç olmazsa. Alacağı cevap açısından, emmen yücibun muddarra izade ahu ve yekşifüsü. Muzdarrın duasına icabet eden ondan başka kimdir? Efendim, bu ne diyelim ona? daire-i sev, ondan onu kurtaran kimdir? Öyle bir badireye düşmesine meydan vermeyen veya koruyan, siyanet eden kimdir? Onu duyması, onu hissetmesi, bu da ızdırari Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfudur. Elâ küllâ hal, insan hem geniş zamanda, Kur'an-ı Kerim çok farklı yerlerde, farklı şekilde bela ve musibete maruz kaldıkları zaman içten yalvarır, yakarırlar. Ama rahata erdikleri zaman hiçbir şey yokmuş gibi bir hal alır. Alır yine başlarını, bağışlayın, kendi serserilikleri içinde yürür giderler. Orada o rahatlığı size bahşeden Allah'a, ona karşı minnet hissiyle esasen ihtiyacınızı duyma. Bunları lütfeden sensin sen deme. Yaratan sensin, veren sensin. Hak dostunun dediği gibi meccanen yarattın, meccanen Müslüman kıldın. İlave edelim, meccanen Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet kıldın. Meccanen onun kardeşim dediği bir zümre içinde bize yaşama imkanı verdin. Meccanen din adına boyunduruğun yere konduğu bir dönemde kaldırma şerefiyle şereflendirdin. Meccanen dünyanın değişik yerlerinde onun adına ses oldun, soluk oldun. Adeta bir ney sesiyle milleti incizaba, cezbeye getirdin. Meccanen. Bütün bunları karşılıksız ve bedelsiz lütfettiğin gibi meccanen bizi insani kamil olmaya yükselt. Hayvaniyetten kurtar. Cismaniyeti ayaklarımızın altına alma, ezme imkanıyla şereflendir. Kalbi ve ruhi hayata helezonlar lütfeyle. Yükselelim o ufka, tarassut edelim. Esmanın maverasını, sıfatın maverasını ve hayret yaşayalım zat-ı baht mülahazası karşısında. Hayretten hayrete düşelim. En büyük paye hayret makamıdır, hayman makamıdır. Cenab-ı Hak bu lütuflarla lütuflandırsın. Bunlar elin alemin bence kaybettiği güzergahta Hakk'a gönül vermiş, ihya hareketine kendini adamış insanların kazandıkları şeylerdir, kazanacakları şeylerdir. Allah kazanma yolunda kazanma ile şerefyâbe eylesin. Vesselam. Baştaki söz, başkalarının ayıplarıyla meşgul olan hayat boyu hep ayıp yapar durur. Öyle edeceğimize başkalarının müdafi, avukatı olalım elden geldiğince. Avukatlığın böyle üstün bir yanı var. Evet, düşmüşün elinden tutup kaldırma, müdafaasız insanın müdafaasını yapma. Onu ihya etme gibi bir şeydir. İbadet sevabı kazandırır. Ama kendimizin de müddeisi olma. En küçük kusurumuzu sorgulama. 50 sene evvel, 60 sene evvel göz kayması, bir kulak kabartma, bir dil oynatma ölçüsünde kabahat ve kusurlar hiç unutmama. Her aklımıza geldiği zaman bir yetmez. Elf elf estağfirullah deme. 1 milyon estağfirullah ya Rabbi. 1 milyon estağfirullah. Gözü doğruyu görmek için verdin. Sen kulağı mesmuatı işitmek için verdin. Senden gelen mesajı duymak için verdin. Sen kalbi senin için atmak için verdin. Ama ben bunları başka yerde zayi ettim. İsraf ettim. Elf elf estağfirullah. Bu da müminin çelişkisidir. Bir yerde avukat olma, bir yerde müddei umumi olma. Avukat olma, başkalarını müdafaada, onların kusurlarını makul bir mahmil bularak ona irca etmek suretiyle ihtimal böyledir yani. Ehli iman olduktan sonra bilerek hiç gözünü haramda kullanır mı? Dilini hiç yalan söylemede, iftirada, tezvirde kullanır mı? Başkaları için öyle. Antır parantez, temkininiz, teyakkuzunuz burada o farklı bir meseledir. Böyle biri varsa ve bu sizin hizmet hayatınızla alakalı ise şayet orada hüsnü zan, ademi itimat mülahazası esas olmalıdır. Ama kendimize gelince defterleri karıştırma, bağışlayın. Nerede, ne zaman, hangi halk karıştırmışız? Onları yeniden bir kere daha hatırlama, gizli, fahşetmeme, söylememe. Efendimizin Hazreti Maize dediği, Gamidiyeli kadına dediği gibi, git Allah'a tevbe et, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kendi kusur ve günahımızın da dellalı olmama, başkalarını şahit haline getirmeme, yapılabilir mülahazası vermeme başkalarına, ama kendi içimizden güm güm gümleme, mamalar gibi sürekli yanıp tutuşma, nasıl oldu da Allah varken, nasıl oldu da ben insan yaratmışken, insanı mümin yaratmışken o haltı karıştırdım, elimi harama uzattım, dilimle haram iş işledim, kulağımı harama kabarttım, gözümü harama tevcih ettim, yolumu haramilerin yolu haline getirdim, gasp ettim, tağallüpte bulundum, tahkümde bulundum, tasallutta bulundum, insanların hukukuna tecavüz ettim. Nasıl oldu da bağışlayın, bu hayvanlıkları irtikab ettim. Kendimize bakarken böyle bakma. Bunları yapıp da kendine böyle bakmayan, gerçekten biraz evvel utanarak telaffuz ettiğim o kelimeyle ifade edildiği şekilde Allah'ın garip mahluklarıdır. Mesavi irtikab ettiği halde mesaviye mesavi demeyen bir kısım yalancı müftiyanın, öyle dedim, müfteyin demek lazım değil mi? Onun ismi tasviri yok ama yaparım ben. Müftücükler. Onların o mevzuda şirin görünme adına maasi esasen mesaviyi şirin gösteriyorlar. Zina çok kötü değil yani. Bohemlik fena bir şey değil. Rüşvet al ama hediye desen ona mevzuda. Çok kötü bir şey değil esasen. Fırsat ele geçtiği zaman alır yaparsın yani. Kendi her şey yaparsın. Kendini, çocuklarını, torunlarını, torunlarının torununu dünyada ebedi kalacak gibi düşünmede bir mahsur yok esasen. İnsanın tabiatında olduğuna göre genlerinde var demektir. Bir de hadis okurlar. Küllün nâsi hattâun. İnsanlar hata yapabilirler. Allah'ın da affetmeyeceği hata yoktur. Derler. Nisyan. İnsanın tabiatında var. İnsan ondan alınmış. Ya ünsten veya nisyandan alınmış. Unutabilirsiniz. Kaldı ki yani hani Efendimiz buyuruyor, kalem merfudur. Hata ve nisyan yazılmaz filan gibi bir de böyle onlara bu mevzuda fetva veren, onları güçlendiren o maasinin yaygınlaşmasına, bir yönüyle toplumsal hale gelmesine sebebiyet veren zevazik varsa şayet, Türkçe kelimeleri de cemi mükesserle cemillendirme, kelime hazinenize bir kelime katıyorum, özür dilerim. Zevazik, onu bilenlere sorarsınız sonra, neyin çoğulu bu? Evet, onlara değil, Kur'an'a bakmak lazım, sünnete bakmak lazım, bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali hassasiyetine bakmak lazım radiyallahu anhüm. İnsanların iftihar tablosunun tavır ve davranışlarına bakmak lazım ve hayatımızı ona göre ayarlamak lazım. Bir kalibrasyondan geçireceksek şayet o Muhammedi meltemler mi, sinyaller mi diyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre kalibre etmek lazım. Sesi doğru almak lazım oradan. O doğru ses içine şerare karıştırmamak lazım. Kirli insani mülahazaları karıştırmamak lazım. Ondan gelen her şey ondan geldiği gibi dupduru saf. Didi dadıt dadadıt dıt dıt dıt. Doğru almak lazım. Doğru çözmek lazım. Ve onu kendi mantık ve muhakemene emanet etmen lazım. Kalbin kontrolüne vermek lazım. Evet. Dua ve tevekkül meyelan hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meyelanı şerrin kökünü keser. Ben aklımda böyle kalmış. Tevbe ve istiğfar dahi meyelanı şerrin kökünü keser. Şerre meyletmeye meydan vermez. Giderken önünü keser. Men hattına gideyim, bağışlayın. Biraz halk dili kullanacağım burada. Bir iki olta atayım burada. Az gözüm gönlüm açılsın. Maasiye gireyim. Fakat tövbe etmişsin. Allah'ım beni kaydırma. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Kaydırma. Lütfunla, rahmetinle ben hep istikamet içinde sabit kadem eyle. Nakilin mübarek beyanı ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi dinde sabit kıl. Ya musarrifel kulub serrif kulubena ila taatik. Böyle dedin. Tam donanımını aldın. Tam. Allah'ım kaydırma dedin. Veya sabah vitlerinde olduğu gibi Subhanekallahümün estağfirke li zenbi ve es'elüke rahmetek Allahümme zidne ilmen ve la tuzigh kalbi ba'deyi fedeyteni ve hebli min ledünke rahme inneke entel vehhab vehhabsın. Karşılıksız bağışlayan sensin. Sensin affeden. Sensin istikamette sabit kılan. Dedin, tam donanımını aldın. Azınla yola çıktın. Titreyerek yola çıktın. Fakat bir aralık فَاَزَلَّمَّ şeytan. Şeytan sana bir zelle yaşatmak istedi. Yahu çık bir gez yani şurada. Ama bu donanımı almışsan, yalvarmış yakarmışsan, onu o derin ihtiyacını açmışsan, beni benimle baş başa bırakma. Ya hayyu ya kayyum birahmetike estağif. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. Göz açıp kapayıncaya kadar beni benimle baş başa bırakma. Ey hay ve kayyum olan, lafzı celaleden sonra gelen isimlerinle seni yad ediyorum, sana yalvarıyorum. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nestağiz. Senin rahmetinden yardım diliyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar ondan daha az. Benimle baş başa bırakma. Hevai nefsimle baş başa bırakma. Donanım tam. Fakat feezellehümeşşeytan feezellehüşşeytan. Çıktı karşısına gez dedi. Eğer böyle samimi kalbini Allah'a vermiş, o ona ihtiyacını tam ortaya koymuş, sensiz edemem ben, tut elimden demişsen, gidiyorsun oraya. Birinin başından geçen vakayı da hikaye etmiş oluyorum, üstü kapalı. O oraya doğru giderken hak dostlarından belki de bir Hızır, belki de Ebdal'dan birisi, belki de Evtad'dan birisi, belki de bir Gavs bilemezsiniz, bir hak dostu. Ya ben de seni bekliyordum yolda, önüne çıkıyor. Çoktan beri görüşmemiştik böyle, tam semaverde kaynamıştı böyle. Zahmet olmazsa bir gitsek orada bir hakikaten o semaverin hakkını versek. Tuttu böylece. Senin bir yerde ahdü peymanda bulunman adeta karşına öyle bir hak dostunu çıkardı. Bir yönüyle irade olarak kaymaya azmetmiş. Gidiyordun. Kaymak için gidiyordun. Sürçmek için gidiyordun. Zelle yaşamak için gidiyordun. Zeyga doğru adım adım kayıyordun. Fakat o kadar yürekten ona teveccüh etmiştin ki orada senin iradeni ters yüz etti. Karşına bir hak dostunu çıkardı. Gittin onun yerine bir bardak tatlı çay içtin veya bir fincan kahve içtin. Ondan sonra güle güle dedi sana, sen de anladın meseleyi. Sonra döndün, geldiğin yere gittin, kendi hücrene kapandın ve öyle bir masiyete, öyle bir masiye bataklığa dalmadan Allah seni kurtardı. Her zaman onun beraberliğine sığınılırsa, ona ihtiyaç hisse her zaman derinden derine duyulursa, o da sizin ihtiyacınızı karşılar. Çok iyi bildiğiniz Alvar İmam'ın sözü, Kıtmir de burada çok tekrar etmiştir. Ama güzel söz olunca zannediyorum Erzurumların Arapça Türkçe bir tekerlemesi vardır. Et tekraru hasen velev kâne 180. Tekrar güzeldir, 180 tane bile olsa. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır Ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Sen ona teveccüh edeceksin. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü tutun. Mukabilinde bulunayım ben de. Mukabelede bulunayım. Size vefa ile teveccüh edeyim. Fiilleri ona nispet ederken zat-ı uluhiyete yakışmayan nasada sözlerden içtinab ettiğinden dolayı tevakkuflarımı mazur görün, ona saygımın ifadesi. Onun için mukabele diyorum, mukabele. Vefaya vefa ile mukabelede bulunmak. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın sizi bizi. Dilin kendini bilmez densizlerin terör filan demesi, fraktalle demesi, bunları bırakın. Bunlar kirlenmiş ağızların, bence zif tutmuş zihinlerin, ölmüş kalplerin hırıltıları bunlar. Kulak asmayın bunlara. Allah sizi nasıl biliyorsa öylesiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manen size nasıl bakıyorsa öylesiniz. Ve manaya açık olan insanlar nezdinde, bu Bekru, Ömer, Osman, Ali size nasıl bakıyor? Sizi nereye koyuyorsa siz öylesiniz bence. Şimdi bir heyet meselesi, bir hizmet meselesi, bazıları hizmet diyor. Bir kardeşimiz o konuyla alakalı değişik dillerde kitaplar yazdı. Hizmet. İngilizce'de yazdı, arkasına yine hizmet koydu. Fransızca'da oldu, hizmet kondu. Urduca'da oldu, yine hizmet filan, hizmet, hizmet değil. Çoğu hizmet diyor, hizmet esasen. Seyyidül kavmi hadimuhum. Efendimiz'e nispet edilen bir şey buyuruyor. Bir kavmin efendisi onun hadimidir. Hadimi efendisidir. Kendi çevresinde bulunan insanlara hizmet ediyorsa bir yönüyle hadim. Kendine hadim nazarıyla bakmalı. Nezd-i uluhiyette o efendi olur. Nezd-i nebevide efendi olur. Hizmet, hareket, adanmışlar topluluğu bir yönüyle. Diğerlerinin dediği şeylere bakmayın bunlar. Şimdi bir bünye haline, bir bünyan haline geldiğinden dolayı yeşuddu ba'dun ba'da. Bir tanesinin onların içinde bir olumsuz şeye sebebiyet vermesi umum o cemaati, o heyeti bir yönüyle yere baktırır. Baksana yani bir hücre gibidir o. Bir molekül gibidir. Ve unutmayın yani bu anatomiye vakıf olanlar, insan fizyolojisine vakıf olanlar bilirler. Yani insanda bir molekül bozukluğu bir yerde, bir molekülün bir kanser şeyin hücresine yenik düşmesi bir vücutta arızaya sebebiyet verir. Öne alınmazsa çabuk metastaslar bütün vücudu sarar. Aynen öyle de tam bir heyet haline gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla el müminu lil mümini kel bünyanil marsuz yeşuddu ba'duhum ba'du. Mümin, müminle kenetlenmiş bünyanı marsuz gibidir. İsterseniz taşı, bunların tuğlası kurşunla perçinleşmiş bina diyebilirsiniz. Bizim o muhteşem cami kubbelerimizde gördüğünüz heyet gibi kenetlenmiş, baş başa vermiş, dökülmemek için baş başa vermiş bir şey. Ama onların birinde bir arız olduğu zaman, biri düştüğü zaman dökülmeler birbirini takip eder. Metastaz düşünün, dökülmeler. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikincisi, zaten fırsat kollayanlar. Yalan olmayana yalan diyenler, hiç olmadığı şekilde iftira edenler, karalamak için karalama alternatifleri oluşturanlar, o temiz, o nurani, o mübarek heyet içinde bir tanesinin böyle bir zeyhine şahit oldukları zaman adeta bütün heyeti birden karalamaya dururlar. Bu da o mübarek heyetin toplum nezdinde itibarsızlaştırılması demektir. İşte bu mülahazayla Allah'ım beni kardeşlerimle, kardeşlerimi de benimle mahcup etme. Onları mahcup edecek bir şey, büyük küçük, bir arpa haram, bir arpa kadar haram yemek suretiyle, bu da haram yiyor demek suretiyle, kardeşlerimi yere baktıracaksam, Allah'ım o arpayı yemeden canımı al. Huzurunuzda Allah'ım canımı al. O arpayı yememeye dikkat ettim. Şimdiye kadar dikkat ettim. Bana ait olmayan arpa kadar şeye elimi sürmemeye çalıştım. Ama insanız. Şeytan bir zeyh, bir zelle yaşatabilir. Hakkım yok benim bu kardeşlerimi mahcup etmeye. Bu onların da hakkı yok birbirini mahcup etmeye ve kıtmirlerine, köpeklerini mahcup etmeye hakları yok. Allah'ım beni kardeşlerimle, kardeşlerim de benimle mahcup etme, utandırma, itibarsızlığa mahkum etme. Bu mülahazayla söylenmiş bir söz. Her bir yerlerimize bu mevzuda heyetin namusu, şerefi, haysiyeti mülahazasıyla hassas yaşamak düşüyor. Gözümüzü kontrol etmeden kulağımızı kontrol etmeye kadar, dilimizi kontrol etmeye kadar, hayat tarzımızı, üslubumuzu kontrol etmeye kadar, bu da nereden, bu da nasıl elde edildi dedirtmeden, hayatımızı gayet nezihane, belki öldüğümüz zaman kefen parası bulamayacaklar. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali gibi, Selahaddin-i Eyyubi gibi kefen parası bulamayacaklar, borç alacaklar. Bir yönüyle belki hediye alacaklar. Ama Allah'ın huzuruna şerefimizle, insan olarak orada hesabını vereceğimiz bir şeyle gitmeden gitme. Evet, o ölçüde hassasiyet disiplinlerine sahip çıkarsak Allah'ın izni inayetiyle ne kardeşlerimiz utanır ne de biz utanırız. Antır parantez arz edeyim. Şimdiye kadar şu fitne fesat döneminde bazı müfterilere itiraf adı altında kağıtlar yazdı önlerine koydular. İlaç içirdi, hezeyan konuşturdular. Öyle bir kısım müfteriler oluşturdular. Onların dini kıstasları yok, kriterleri yok, Allah korkusu yok, mahşerde hesap endişesi yok. Evet, bir Türk atasözü vardır. Kork korkmayandan ki korkmaz Allah'tan. Kork korkmayandan ki korkmaz Allah'tan. Allah'tan korkmayan, peygamberden utanmayan, mahşer bilmeyen, dünyaya tapan o dünya perestler hainliği bir yönüyle meşru gördükten sonra o istikamette her halt karıştırılabilir. Her halt karıştırılıyor. Bunların dışında kendini hizmete adamış arkadaşlarımız 170 küsür ülkede Allah huzurunda da bize de iki kelimelik konuşma fırsatı verirlerse ben şahidim derim. Ben şahidim Allah'ım derim. Elhamdülillah mahcup etmediler. Ve dilerim bundan sonra da ne dünyanın cazibedar güzellikleri, ne nefsi emmerinin bazı şeyleri tezyin etmesi, hizmete kendine adamış o insanların ne bakışını bulandırır, ne de başını döndürür. İşe başladıkları gibi pirupak yürürler hedefe doğru. Hedef el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak ila lika illa. Bu mülahazalara bağrı yapacakları şey İyela'u kelimetillah. Namı celili ilahinin bir bayrak gibi, bir sancak gibi her yerde dalgalanmasını sağlamak. Havül Allah'tan, kuvvet Allah'tan yapılmaması için hiçbir sebep yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme eyyidna bi havlike ve kuvvetike. Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali vel İkram.